Kayıp Dünya. Yazan Arthur Conan Doyle. Seslendiren Emirhan Akın. Doğan Egmont sunar. Yüzyılın Vurgunu. Bir maceraya ihtiyacım var, diye haykırdım Bay McArdle'a. Beni tehlikeli bir göreve gönderin. Ne oldu umurumda bile değil. Bay McArdle şaşırmış görünüyor ya da öyle davranıyordu. Aman canım, dedi. Çiçek gösterilerinin ya da düğün haberlerinin nesi var? Ama Bay McArdle, bu türden haberlerle hiçbir zaman ünlü olamam. Büyük bir şeylerin haberini yapmalıyım. Yüzyılın vurgununu yapmalıyım. Siz gençler çok umursamaz ve aceleci oluyorsunuz. Bakalım seni nereye gönderebiliriz? Nereye gideceğim umurumda bile değil, diye bağırdım. Ne kadar tehlikeli olursa o kadar iyidir. Pekala, dedi Bay McArdle suratında alaycı bir gülümsemeyle. Biraz düşünelim. Belki de önce size kendimi tanıtsam iyi olur. Edward D. Mellon emrinize amade. Londra gazetesinin genç muhabiriyim. Bay McArdle ise benim haber editörüm. Onu beklerken kalbim hızla çarpmaya devam ediyordu. Beni ne kadar uzaklara gönderecekti acaba? Beni oralarda nasıl maceralar bekliyordu? En sonunda tekrar konuşmaya başladı. Bu gece saat 8.30'da Zooloji Enstitüsü'ne gidip oradaki bilimsel toplantı hakkında bir haber yapabilirsin. Hiç de beklediğim türden bir şey değildi bu. Hevesim birden sönmüştü. Bilimsel toplantı hakkında bir haber mi? Diye tekrarladım. Burada Londra'da mı? İyi de hayatımı hiç de riske atmış olmayacağım. O kadar emin olma, dedi Bay McArdle. Ünlü Profesör Challenger bir konuşma yapacak. Kendisi gazetecilerden nefret eder. Bir keresinde bir tanesini merdivenlerden aşağı fırlatmıştı. Birden neşem yerine geldi. Profesör Challenger, dedim heyecanla. Güney Amerika'da bir tür kayıp dünya bulduğunu iddia eden adam mı? Hani orada garip ve harika yaratıkların bulunduğunu. Ta kendisi, dedi Bay McArdle. Bunları hepsi saçmalık elbette. Şu kayıp dünya zırvalıkları. Herif utanmaz yalancının teki. Senin de orada adamın bir sahtekar olarak boy göstereceği o toplantıda olmanı istiyorum. İşte böylece o gece kendimi elimde muhabir defterimle meşhur profesörün gelmesini beklerken buldum. Profesör Challenger hakkında tek bir iyi laf eden yoktu. İnatçı, kaba ve zorba tanımlamaları onun hakkında duyduklarımdan sadece birkaçıydı. Aynı zamanda çok hırçınmış da. Üstelik saldırdığı sadece gazeteciler de değilmiş. Onunla fikir ayrılığı yaşayan biri çıkarsa hemen ''Çık dışarı, dövüşeceğiz!'' dermiş. ''Umarım bana da böyle diklenmez.'' diye mırıldandım. Çünkü onu gerçekten çok şaşırtabilirim. Övünmeyi çok sevmem ama kondisyonuma çok dikkat ederim. Okuldayken boks takımındaydım. Çevremdeki kalabalık huysuzlanmaya başlamıştı. Profesörün gelişi için sabırsızlanıyorlardı çünkü birazdan etrafta kıvılcımların uçuşacağını biliyorlardı. ''Nerede kaldı?'' diye bağırdı kalabalığın arkalarından bir öğrenci. ''Profesör Challenger'ı isteriz!'' Önlerde oturan profesörler daha sakindi ama onların da huysuzlanmaya başladığını görebiliyordum. Onlar da Profesör Challenger'ın bir sahtekar ve yalancı olduğunu kanıtlamak için sabırsızlanıyorlardı. Birden öğrencilerden güçlü bir ses yükseldi. ''İşte geldi Profesör Challenger!'' Koca cüsseli bir adam platformun üzerine çıktı. Kocaman boğanınkine benzer bir kafası ve kapkara kıvırcık sakalları vardı. Yuhalayan kalabalıktan hiç de korkmuyordu. Delici bakışlarla insanları süzdü. Bakışlarının ustaca bir yanı vardı. Bir anda ortama sessizlik çöktü. ''Güney Amerika'da bir plato var!'' diye gürledi profesör. ''Amazon nehrinden sadece birkaç günlük yürüme mesafesinde ve üzerinde tarih öncesi yaratıkların hala yaşamakta olduğu...'' ''Zırvalık!'' diye bağırdı öğrencilerden biri. Bir diğeri de ''Saçmalık!'' diye haykırdı. Profesörün kocaman kafası yavaşça onlara doğru döndü. Gözleri kalabalığın üzerindeydi. ''Kim dedi onu?'' diye kükredi. Sanki öğrencilerin üzerine atlayacakmış gibi yumruklarını sıkmıştı ama kimseden ses çıkmadı. ''Kanıtım var!'' dedi yüksek sesle. ''Platoyu çevreleyen dik duvar misali kayalıklar var. En tepeye çıkamadım ama yaratıklarından birinin fotoğrafını çekmeyi başardım. O zaman bize şu fotoğrafı göster, dedi yanımda oturan ve sesi epey alaycı çıkan bir profesör. Ah, Profesör Summerlee, dedi Challenger. Eski düşmanım, buraya geleceğinizi biliyordum. Challenger bulanık çıkmış, siyah beyaz bir fotoğraf çıkardı. Ön sırada olmama rağmen ne olduğunu güç bela çıkarabilmiştim. Bana dev bir yarasa gibi geldi, dedi Summerlee. Öğrenciler güldü. Profesörün suratı domates gibi kıpkırmızı kesildi. Sakalı diken diken olmuştu. Öfkeden patlamak üzereydi. Profesör Summerlee! Diye bağırdı. Beyniniz bir ceviz kadar küçük. Bunun bir terozor olduğunu ahmağın teki bile anlayabilir. Ayrıca o platoda yaşayan daha başka bir sürü yaratık var. Hayatım üstüne bahse bile girerim. Ama bizler bilim insanlarıyız, dedi Profesör Summerlee. Sessiz ve kuru sesiyle. Bundan daha sağlam kanıtlara ihtiyacımız var. Kayalıkların dibinde, dedi Challenger. Dev bir kemik buldum. Kısa süre önce ölmüş bir şeye ait. Bize üzerinde hala sarkan et parçaları olan bir kemik gösterdi. Bunun bir stegozora ait olduğunu düşünüyorum. Plato'dan düştüğü zaman ölmüş olmalı. Peh, diye güldü Profesör Summerlee. Bunların hepsi fantezi ürünü. Bana bir fil kemiği gibi geldi. Profesörün cevabı dalga geçen öğrencilerin sesleri arasında kayboldu. Bazıları fil taklidi yapıyor, bazıları da kollarını fil hortumu gibi sallıyordu. Hatta bazı profesörler ayağa kalkıp bağırmaya başlamıştı. Ardından Challenger dev yumruğunu masaya indirdi. Susun! Diye bağırdı. Profesör Summerlee bana inanmıyor! Diye kükredi. O halde ona meydan okuyorum. Güney Amerika'ya gitmek üzere ona meydan okuyorum. Hikayemin gerçek olup olmadığını kendi gözleriyle görmesi için. Profesör Summerlee ayağa kalktı. Kalabalık yine sessizliğe gömülmüş. Ondan gelecek yanıtı bekliyordu. Meydan okumanızı kabul ediyorum, dedi. Öğrenciler çılgınca alkışladılar. Bu çok zor ve tehlikeli bir görev, dedi Challenger ve alaycı gözlerle kalabalığa baktı. Profesör Summerlee'nin genç bir yardımcıya ihtiyacı olacak. Kim onunla gelecek kadar cesur? İşte bu hayallerini kurduğum türden bir maceraydı. Tam ayağa fırlamak üzereydim ki geç kaldım. Uzun boylu, ince ve kızıl saçlı bir adam benden önce davranmıştı. Ben Lord John Roxton, dedi kısık ve kendinden emin bir sesle. Güney Amerika'yı çok dolaştım. Profesör Summerlee ile ben gelirim. İnledim. Şansımı sonsuza dek kaybetmiştim. Ardından Challenger, ''Başka yok mu?'' diye sordu. Bu sefer oturduğum koltuktan bir roket gibi fırladım. ''Benim adım Ed Mellon'' diye haykırdım. ''Londra gazetesi muhabiriyim. Ben de gelirim.'' Alkışlar daha da coştu. Ama Profesör Challenger'ın sesi daha gürdü. ''Gazetecilerden nefret ederim. Alçak ve işe yaramazlardır.'' Hızla platformun kenarına geldi. Yumruklarını sıkmıştı. ''Dışarı çıkıp dövüşeceğiz.'' diye kükredi. Kabul etmem lazım ki o an tepem attı. Ben de yumruklarımı kaldırdım. Siz ne zaman hazırsanız, diye bağırıverdim. Öğrencilerin arasında yuhalayanlar ve bağıranlar vardı. Kavga, kavga, diye tempo tutuyorlardı. Ortalığı sakinleştiren Lord John oldu. Soğukkanlı sesi karmaşayı bıçak gibi kesti. Bulduklarımızın haberini yapmak için bir gazeteciye ihtiyacımız olacak. Katılıyorum, dedi Summerlee. Challenger o üstünlüğüyle kaybetmişti. Sakalının altından bir şeyler mırıldandı ama sonunda gelebilir demekle yetindi. Yine yerime oturdum. Heyecandan titriyordum. İşte beklediğim büyük fırsat Mellon, dedim kendi kendime. Yüzyılın vurgununu yakalamak için bir fırsat. Dünyaca ünlü bir muhabir olmak için bir fırsat. Keşif gezisi başlıyor. Güney Amerika macerası için yaptığımız hazırlıklarla geçen haftalar boyunca sabırsızlıktan delirecek gibi oluyordum. Profesörün bahsettiği kayıp dünyayı ve onun inanılmaz tarih öncesi yaratıklarını bulabilecek miydik? Bu hikaye gerçek olabilir miydi? Bay McArdle hiç de öyle düşünmüyordu. Genç adam, demişti bana başını iki yana sallayarak. Umarım hayatını bir hiç uğruna tehlikeye atmıyorsundur. Sonunda büyük gün geldi çattı. Ben, Lord Roxton ve Profesör Summerlee bizi Güney Amerika'ya götürecek gemiye binmek üzereydik. Aniden tanıdık bir sesin gürlediğini duyduk. Hey, oradakiler! Arkamızdan biri sinirli bir ayı gibi yavaşça yürüyerek yaklaşıyordu. Gelen Profesör Challenger'dı. Summerlee'nin eline bir mektup sıkıştırdı. Amazonlarda Manaus adında bir kasaba var, diye anlatmaya başladı. Her zamanki kaba ve ters tarzıyla. Oraya vardığınızda bu mektubu açın. İçinde platoya ulaşmak için verdiğim talimatları bulacaksınız. Üçümüz de iskele tahtasının yanında duruyorduk. Profesör Challenger elimizi sıkacak mıydı ya da bize şans dileyecek miydi? Ya da en azından hikayesini doğrulayacağımız için bize teşekkür edecek miydi? Bu kesinlikle söz konusu bile değildi. Onun yerine emirler yağdırdı. O mektubu Manaus'ta açman gerektiğini unutma. Kesinlikle üzerinde belirtilen tarih ve saatten önce olmaz. Bu adam dayanılır gibi değil, diye mırıldandı Profesör Summerlee. Manaus'a kadar olan yolculukla canınızı sıkmayacağım. Atlas Okyanusu'nu geçmek, ardından Amazon Nehri boyunca devam eden tekne yolculuğu haftalar sürdü. En azından bu süre boyunca yol arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Profesör Summerlee uzun boylu ve sıska bir adamdı. Katı ve alaycı bir karaktere sahipti. Ruh halini hiç çaktırmıyor, sürekli mantıklı ve resmi bir tavır takınıyordu ama şaşılacak şekilde dayanıklı biriydi. Bay McArdle gibi o da boşa kürek çektiğimizi düşünüyordu. Kayıp dünyanın varlığına kesinlikle inanmıyordu. Profesör Challenger'ın bir sahtekar ve yalancı olduğunu kanıtlamaktan büyük keyif alacağım, demişti bize, suratında acı bir gülümsemeyle. Lord John Roxton onunla aynı fikirde değildi. Hali hazırda Amazonların büyük kısmını dolaşmıştı. Gezilerinden bahsettiği zamanlar o sessiz mizacı değişiyor, buz gibi mavi gözleri heyecanla parlıyordu. Oraya bayılırım. Tehlike ve bilinmeyenlerle doludur ama aynı zamanda harika şeyler de var. Orada kayıp bir dünya bulursak hiç şaşırmam. Bir aksiyon adamıydı ve tam bir maceracıydı. Şayet bir sorunla karşılaşacaksak yanımda bulunması için ondan daha uygun birini düşünemiyordum. Profesör Challenger'ın mektubunu açmamız gereken andan hemen önce Manaus'a vardık. 15 Temmuz saat 12'de açın, dedi Profesör Summerlee mektubun üzerindekileri okuyarak. Şu anda ayın 15'i. Saatine baktı. Ve saat tam olarak 12. Zarfı açıp içinden bir kağıt parçası çıkardı. Kat yerinden açıp iki tarafına da şöyle bir baktı. Ardından kahkahalara boğuldu. Neler oluyor? Diye sordum ilkilerek. Ne yazıyor? Kendiniz bakın, dedi Profesör Summerlee kağıdı bize doğru sallayarak. Sadece boş bir sayfa, dedi Lord Roxton. Platoya giden yolun tarifi yoktu. Hatta kağıdın üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Bu en başından beri dediklerimi kanıtlıyor, dedi Summerlee. Challenger, utanmaz sahtekarın teki. Bütün hikayesi uydurma. Tam o anda kapının önüne bir gölge düştü. Kulağa küstah gelen bir ses duyuldu. İçeri girebilir miyim? Profesör Challenger! Derken nefesim kesildi resmen. Elleri cebinde yavaşça içeri girdi. Sanki öylesine sokakta yürüyormuş gibi bir hali vardı. Öncelikle kocaman kafası o korkunç görüntüsünü kaybetmişti. Bize bakıyor ve halinden gayet memnun görünüyordu. Burada ne yapıyorsun? Diye sordu Profesör Summerlee en sert sesiyle. İngiltere'de kalman gerekiyordu. Keşif seferine kendim liderlik etmek için geldim elbette. Sizi platoya bizzat kendim götüreceğim. Yarın Şafak'la birlikte yola çıkıyoruz. Profesör Summerlee'yi çaktırmadan, bu adamın dayanılmaz biri olduğunu söylemiştim, diye mırıldandı. Bilinmeyene doğru. Ertesi gün Manaus'tan ayrıldık. Özellikle Amazon Nehri boyunca bir buharlı gemiyle yol aldık. Ardından bir köyden kano kiralayıp içini eşyalarımızla doldurduk. Sonra da kürek çekecek iki adamla birlikte köyden ayrıldık. Artık resmen bilinmeyene doğru yola çıkmış bulunuyoruz, diye geçirdim aklımdan. Geniş nehri arkamızda bırakıp daha küçük bir akarsu yoluna girmiştik. Güç bela ilerliyorduk. Akıntının çok güçlü olduğu yerlerde kıyıya çıkıyor. Suların daha sakin olduğu yerlere ulaşana kadar kanomuzu sırtımıza alıp ormanın içinden yürüyorduk. Etrafımızda kocaman ağaçlar yükseliyor. Neredeyse güneşi bile kapatıyorlardı. Bitkiler kıvrılarak yukarı doğru tırmanıyor. Güneş ışınlarını yakalamaya çalışıyorlardı. Akarsu kenarındaki karanlık çalılıkların arasından sesler duyuyorduk. Hatta bir keresinde bana bakan iki tane altın sarısı gözle karşılaşmıştım. Hayatımda bulunduğum en ürkütücü yerdi ama iki profesör de buna hiç aldırış etmiyordu. Çocuklar gibi birbirlerini yemekle meşgullerdi. Hiçbir konuda anlaşamadıkları kesinlikle ortadaydı. Çok uzaklardan ritmik bir ses duydum. "Savaş davulları," dedi Lord John. "Bunları daha önce de duymuştum." Gelen sesler tüylerimi diken diken etmeye yetmişti. "Yapabilirsek sizi öldüreceğiz," demek ister gibi bir halleri vardı. "Yapabilirsek sizi öldüreceğiz." Kürek çeken iki yerli, sesleri dinlerken korkudan tir tir titriyorlardı ama profesörler bu seslerden korkmuşlar mıydı? Sadece tartışmaları daha da hararetlenmişti. "Bu davul sesleri Miranha halkına ait," diye hırladı Summerlee. "Size katılmıyorum beyefendi," dedi Challenger kendini beğenmiş bir tavırla. "Bunların Amajuaka kabilesine ait olduğunu en sıradan adam bilebilir." Üçüncü günün sonunda nehir iyice daralmıştı artık. Kanomuz daha fazla yol alamıyordu. Eşyalarımızı sırtımıza alıp onu arkamızda bıraktık. Böylece ıssız doğadaki yürüyüşümüz de başlamış oldu. "Platoya yaklaşık 9 günlük yürüme mesafesindeyiz," dedi Challenger. Summerlee dalga geçmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. "Şayet öyle bir yer varsa," dedi yine o acı gülümsemesiyle. Kimi zaman balta girmemiş ormanlara dalarak yolumuza yavaş da olsa devam ettik. Yolun başından beri karşımıza çıkan, ısıran ve sokan böceklerin oluşturduğu bulutlarsa canımıza okumaya devam ediyordu. İki yerli adamın kendi aralarında mırıldanarak bir şeyler konuştuklarını gördüm. İki bilim insanının tartışmaları arasında bataklıklardan geçmekten bıkmışlardı. "Yoksa kaçmayı mı düşünüyorlar?" diye geçirdim aklımdan. "Böyle bir şey yapacak olurlarsa onları kim suçlayabilirdi ki?" Ama yanımızda kalmayı sürdürdüler. Belki de sırf Challenger'dan korktukları için. 9. gün leş gibi kokan bir bataklığın içinden çıkan yılanlar etrafımızı sarmaya başlamıştı. Hem de yüzlercesi. Kafaları sazların üzerinde yükseliyordu. "Kaçın!" diye bağırdı Lord John. Nefesimiz kesilip olduğumuz yere yığılıncaya kadar koşmaya devam ettik. Dönüp baktığımda Challenger'ın o kocaman kafasını çoktan kaldırmış bir yere bakmakta olduğunu gördüm. Yaklaşık birkaç kilometre ötede kırmızı kayalıklar yükseliyordu. "İşte orada!" diye bağırdı Challenger. "Platoya vardık." Zafer kazanmış gibi Summerlee'ye baktı. "Sana söylemiştim." O gece platonun duvarlarının dibinde kamp kurduk. Lord John'un akşam yemeği için avladığı tavşan kamp ateşimizin üzerinde pişiyordu. Sarp kayalar hemen yanı başımızda yükseliyorlardı. Onlara tırmanması imkansızdı. En yukarıdaki ağaçları görebiliyorduk ama canlılara ait hiçbir iz yoktu. "Pekala, şu tarih öncesi yaratıklar nerede?" diye sordu Summerlee. Platoya varmış olmamıza rağmen hala inatçılık ediyor, profesörün hikayesine inanmayı reddediyordu. Challenger, platodan 10 metre kadar uzakta, bir kilise kulesini andıran piramit biçimli bir kayayı işaret etti. Kaya, platonun duvarları kadar yüksekti ama tek başına duruyordu. Tam tepesinde dalları sarkan bir ağaç vardı. "Terizor'un fotoğrafını işte orada çektim," dedi. "Tam olarak o ağacın üzerine tünemişti." "Saçmalık," diye mırıldandı Profesör Summerlee. Tam o sırada yıldız dolu gökyüzünde tuhaf bir şey göründü. Deri kanatlarının sesini duyabiliyorduk. "Dikkat edin," diye bağırdı Lord John yere eğilirken. Yılanı andıran bir boyun, kıpkırmızı gözler ve kocaman bir gaga gördüm. Ardından uzaklaştı ama onunla birlikte akşam yemeğimiz de uçup gitmişti. Kanat çırpan dev gölge, tavşanımızla birlikte havaya yükseldi. Devasa kanatları bir anlığına bütün ayı örttü. Ardından kayalıkların tepesinde gözden kayboldu. Her şey bir anda olup bitmişti. Olduğumuz yerde kala kaldık. Ardından Lord John'un sesi duyuldu. her zamanki gibi soğuk ve derinden geliyordu. Mucizelerle karşılaşacağımızı biliyordum, dedi. İyi de dişlerini gördünüz mü? Dedim. Gagasında dişleri vardı. Hem de sıra sıra ve jilet gibi keskinlerdi. Bahse girerim, o bir pterozordu. En sonunda Profesör Summer Lee de konuştu. Sesi bu sefer hiç de alaycı gelmiyordu. Duygu doluydu. Profesör Challenger, dedi. Sizden özür dilemeliyim. Bunca zaman anlattıklarınızdan şüphe ettim. Ne kadar da aptallık etmişim. Artık doğruyu söylediğinizi biliyorum. Çok doğru, diye mırıldandı Lord John. Peki Profesör Challenger da öyle mi düşünüyordu acaba? İri cüsseli adam ilk defa kötü bir şey demedi. Böbürlenmedi. Kendisiyle övünmedi ya da sinirden kükremedi. Büyük bir ağır başlılıkla Profesör Summer Lee'ye, ''Özrünüzü kabul ediyorum bayım.'' demekle yetindi. Ardından bu iki düşman hayatlarında ilk defa el sıkıştılar. Kayıp Dünyaya Açılan Köprü. O pterozoru görmek müthiş bir şeydi. Londra'ya döndüğümde atılan manşetleri düşünmeden edemiyordum. Acar muhabir canlı bir dinozor gördü. Peki Platon'un tepesinde daha başka ne yaratıklar vardı? Bunu öğrenmek için sabırsızlanıyorduk ama o kadar yukarı nasıl çıkacaktık? Ertesi sabah kampı terk ettik ve Platon'un altında bir tur attık. Yüksek duvarlara tırmanabileceğimiz bir yol arıyorduk. Lord John deneyimli bir dağcıydı ama o bile başını iki yana sallayarak ''Mümkün değil'' dedi. Otların arasında parlayan beyaz bir şey gördüğüm sırada bir bambu tarlasında ilerliyorduk. Eğilip ne olduğuna baktım. ''Bir kuru kafa!'' diye bağırdım ürpererek. Otları kenara doğru çektim. ''Burada biraz daha kemik var.'' Yerliler palalarıyla biraz daha ot kestiler. Ardından platoya çıkan kayaların dibinde yatmakta olan iskeletin tamamını gördük. ''Bu kesinlikle bir insana ait.'' dedi Profesör Summer Lee. Korkunç manzaradan kesinlikle etkilenmemişe benziyordu. Challenger'ın hemen karşı çıkmasını bekledim ama onun yerine ''Bilgili arkadaşım doğru söylüyor.'' dedi sadece. Lord John daha yakından bakmak için yere çömeldi. ''Zavallı adamcağız.'' dedi. Vücudundaki bütün kemikler kırılmış. Platon'un dümdüz duvarlarına baktı. Görünüşe göre düşmüş ya da itilmiş olmalı. Ortama sessizlik hakim oldu. Kafamızı Platon'un tepesine doğru çevirdik. Kalbimde bir soğukluk hissettim. Şayet itildiyse diye düşünüyordum. Bu yukarıda insanlar olduğu anlamına mı geliyor? Tepemizdeki bilinmez dünya giderek daha tehditkar görünmeye başlamıştı. Sessiz bir şekilde kampımıza geri döndük. İki yerli de arkamızdan geliyordu. Bir şeyler fısıldaşıyorlar, korku dolu gözlerle Plato'ya bakıyorlardı. Ama Challenger hiç de endişelenmişe benzemiyordu. Yukarıya çıkan bir yol bulmak için daha da sabırsızlanıyordu. Bir süre sessizce ilerleyip sakalını sıvazladıktan sonra aniden kükreyerek hepimizi korkuttu. Buldum! Neyi buldunuz? Diye sordu Lord John sakin ses tonuyla. Challenger'ın yanakları bir tavus kuşu gibi kabarıyordu. Beyler! Diye bağırdı. Beni tebrik edebilirsiniz. Problemimizi çözmüş bulunuyorum. Şu kule gibi olan kayaya tırmanacağız. Dönüp kule biçimli kayaya baktım. Hemen Platon'un yanında yükseliyordu ama aralarında büyük bir boşluk vardı. Atlamak için fazla genişti. Ama bu ne işimize yarayacak? Diye sordum. O kayanın tepesine çıkabilsek bile Plato'ya ulaşamayız. Challenger aşağılarcasına gülerek, genç adam, sana denileni yap. Düşünme işini akıllı olanlara bırak, diye bir tavsiyede bulundu. Böylece kayaya tırmandık. Diğerleri tırmanma konusunda benden çok daha deneyimliydi ama gençliğim ve gücüm tecrübesizliğimi telafi ediyordu. Lord John bir dağ keçisi gibi hareket ediyordu. Koca cüsseli Challenger bile çevikliğiyle beni şaşırtmıştı. Ofluya pufluya kendimi zirvenin çimlerine attım. Profesörler ve Lord John çoktan oraya varmışlardı bile. Challenger'ın buyurgan kükremeleri sayesinde yerliler de peşimizden geliyordu. ''Ne kadar ilginç!'' dedi Profesör Summer Lee. ihtiyar adamın biraz önce böyle bir tırmanış gerçekleştirdiğine hayatta inanmazdınız. Zirvede yetişen uzun ağacı incelemeye başlamıştı bile. Ayağa kalktım. Nefes kesen bir manzara vardı. Sık orman dört bir yanımızda uzanıyor. Mavi sisli ufka kadar gidiyordu. Omzuma kocaman ve ağır bir el indi. Bu Challenger'dı. Plato'ya nasıl geçeceğimizi hala tahmin edemedin mi? Diye sordu. Başımı iki yana salladım. Şaşkın suratımı görünce Challenger bir kahkaha koyverdi. Ama Lord John benden daha zekiydi. Hemen anlamıştı. Yüce Tanrım! Diye bağırdı. Ağaç! Onu köprü niyetine kullanacağız. Aferin! Diye kükredi Challenger. Sanki sıradan beyinlerimizin onunkini yakaladığına şaşırmış gibiydi. Ağacı kesip karşıya uzatacağız. Bu baltayı yukarı kadar neden çıkardığımı sanıyordunuz? Lord John ve ben hemen işe girişip sırayla ağacı kesmeye başladık. Kısa süre sonra büyük bir çatlama sesi duyuldu. Ağaç sallanmaya başlamıştı. Devriliyor! Diye bağırdı Lord John. Kenara çekildik. Peki ama ağaç bizim istediğimiz yere düşecek miydi? Boyu platoya kadar yetecek miydi? Bir anlığına ağacın aradaki uçuruma düşebileceğini bile düşündüm ama hayır. En üst kısmındaki dallar karşı tarafa ulaşmayı başarmıştı. Kayıp dünyaya giden köprü karşımızda hazır bir şekilde bizi bekliyordu. Challenger elbette en önden gidecekti. Oraya çıkan ilk kişi olma konusunda ısrar ediyorum, dedi. Bekleyin, dedi Lord John. Sırt çantasına bağlı tüfeğin kayışlarını çözerek. Siz bilimden anlıyor olabilirsiniz ama ben de keşif gezilerini iyi bilirim. İlk önce ben gideceğim. Bizi platoda nelerin beklediğini kim bilir? Liderimiz kendi kendine homurdandı. Kimden olursa olsun emir almaktan nefret ediyordu. Ama Lord John'un sessiz otoritesinin büyük Challenger'ı bile itaatkar kılan bir yanı vardı. Lord John karşıya geçti. Bu onun için o kadar sıradandı ki sanki Londra'daki bir parkta yürüyüşe çıkmıştı. Midem heyecan ve korku yüzünden pırpır ediyordu. Kemikleri kırılmış olan iskeleti düşünmeden edemiyordum. Challenger elbette hiçbir şeyden korkmuyor gibi görünüyordu. Ağaçtan köprüyü adeta sekerek geçmişti. Karşıya geçtiğinde kollarını kaldırıp bize el salladı. Sonunda, sonunda! Diye bağırdı. Summerlee köprüyü sürünerek geçti. Ben de sürünürken bacaklarım titriyordu. Baş döndürücü yükseklikten aşağıya baktım. Ama midem öyle bir bulanmaya başladı ki bir daha bakmaya cesaret edemedim. En sonunda dördümüz de karşıya geçmeyi başardık. Yerliler nerede? Dedi Challenger. Onların da yukarı varmış olması gerekirdi. Sırt çantalarımızda yiyecek ve bir takım şeyler var ama eşyalarımızın büyük bir kısmını onlar taşıyordu. Bakın! Diye bağırdı Summerlee birden. Hepimiz birden dönüp otların arasından yükselen rengarenk kuşa baktık. Sanırım bir papağan, dedi Summerlee. Katılmıyorum, diye gürledi Challenger. Bunun dev bir sinek kuşu olduğunu herkes anlayabilir. Tartışmaları sürerken arkamızdan korkunç bir ses geldi. Aynı anda sesin geldiği yöne döndük. Ağacın boşluğa düşüşünü ve yerlilerin kule biçimli kayadan aşağı inmekte olduğunu gördük. Haydutlar! Diye öfkelendi Challenger. Bir yandan sıktığı yumruğunu sallıyordu. Köprümüzü uçuruma attılar. Neden böyle bir şey yaptılar ki? Bence bunun nedeni çok açıktı. Savaş davulları, teruzorlar ve iskelet yüzünden çok korkmuşlardı. Evlerine dönmek istemişlerdi. Peşlerinden gidip onları geri getiremeyeceğimizden de emin olmalıydılar. Bizi platoda kapana kısılmış bir şekilde bırakmaktan daha iyi ne olabilirdi? Yakınlarda yine köprü niyetine kullanabileceğimiz bir ağaç da yoktu. Yüksek duvardan aşağıya inen bir yol da söz konusu değildi. İtiraf etmeliyim ki çok korkmuştum. Kapana kısıldık, diye düşündüm. Bu kayıp dünyada kala kaldık ve geri dönmemizin hiçbir yolu yok. Rüyadan kabusa. Neşelen delikanlı, dedi yüksek sesle profesör. Kocaman elini omzuma koyarak. Buradan çok daha kötü yerler var. Bu altından bir fırsat. Hadi gidip şu yeni dünyayı keşfedelim. Muhteşem bir hediye almış ve onu açmak için sabırsızlanan bir çocuk gibiydi. Coşkusu bulaşıcıydı. Korkularımın yok olduğunu hissettim. Haklısınız profesör, dedim şevkle. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi tecrübeli olan Lord John, önce kamp kurmamız lazım, dedi. Geri dönebileceğimiz güvenli bir yer olmalı. Keskin gözlerini kısarak platonun çalılarına ve ağaçlarına baktı. Orada neyle karşılaşacağız, kim bilir? Düşman mı olacak yoksa dost mu? Tekrar korkmaya başladım ama heyecanım daha ağır bastı. Her ne olursa olsun, diye bağırdım. Hazırlıklı olacağız. İşte ruh bu genç dostum, dedi Challenger. Kampımız güvenli olsun diye etrafına dikenli çalılardan bir barikat çektik. Ortasına eşyalarımızı, konserve etlerimizi, bıçaklarımızı, battaniyelerimizi ve birkaç parça şeyimizi koyduk. Bacağımda bir tuhaflık hissettiğim sırada konserveleri yerleştiriyordum. Hemen çorabımın üzerinde tenime yapışmış mor renkli iri bir üzüme benzeyen bir yumru vardı. ''Bu da neyin nesi?'' diye merak ettim. Yakından bakabilmek için biraz eğildim. Yapıştığı yerden almaya çalıştım. ''Ah!'' diye bağırdım dehşetle. O şey parmaklarımın arasında patlayıp etrafa kan sıçrattı. Kocaman, şişmiş bir böcekti. Tenime yapışmış kanımı içiyordu. Bağırmamı duyan profesörler koşarak geldiler. ''Çok ilginç!'' dedi Summerlee. Böcekten geri kalanları incelemek için yere eğilmişti. Bir tür kene sanırım ama kocaman bir tür. Bilimin henüz karşılaşmadığı... Tebrikler Melon, dedi profesör alay edercesine. Bu platodaki ilk yeni canlı türümüzü bulduk ve sen onu ezdin. Pis yaratık, dedim onu yerde iyice ezerek. Ardından profesör en tumturaklı ses tonuyla bana, sevgili genç dostum, dedi. Biz bilim insanları kenelere pis yaratıklar demeyiz. Daha bilge ve havalı yöntemlerimiz vardır. Bizler için keneler doğanın çıkardığı harika bir iştir. Üzerlerinde çalışmalı, üzerine basılmamalıdır. Ardından başını iki yana salladı. Şimdi yeni bir numune bulmamız gerekecek. Bu çok kolay, dedi Summerlee. Çünkü bir tanesi şu anda yakandan içeri girdi. Uaah! Diye bağırdı Challenger. Vahşi bir boğa misali olduğu yerde bağırarak havaya fırladı ve gömleğini yırtarak çıkardı. Nerede? Pis yaratık nerede? Ensesine vurarak adeta dans ediyordu. Öldüremedin mi hala? Summerlee ile birlikte ona yardım etmemiz gerekirdi belki ama durmadan güldüğümüz için edemedik. Ertesi sabah kampımızdan ayrılıp karşımızdaki bu yeni dünyaya doğru yola koyulduk. Başı Lord John çekiyordu. Tehlikeler için gözünü dört açmıştı. Kaybolmamak için küçük dereyi takip ettik. Göğsümüze kadar yükselen sazların arasından geçtik. Bir ara etrafımızı bizden daha uzun eğrelti otları sardı. Summerlee dizinin üzerine çökerek yumuşak zemini inceledi. Her zamanki küçümseyen sesi bu sefer hayretler içindeymiş gibi çıkıyordu. ''Şuraya bakın!'' dedi. Çamurun içinde üç parmaklı bir pençe izi vardı. 10 yaşında bir çocuk içine kolaylıkla sığabilirdi. Yüce Tanrım, dedi Lord John heyecanla. Bu kuş bir ağaç kadar büyük olmalı. Bu arada iz çok taze. Silahını kavrayarak etrafına bakındı. Bu bir kuşa ait değil, dedi Challenger mutluluktan havalara uçarak. Bakın, ön patisinin izi de şurada. Bu bir dinozora ait. Sazların arasından fırlayarak dışarı çıktı ve izleri takip etmeye başladı. Tam onu yakaladığımız sırada bize dönüp "Şşşt!" diye fısıldadı. Hep birlikte yere çömeldik. Kafamı uzatıp baktığımda hayatımda rastladığım en olağanüstü yaratıkları gördüm. Önümüzdeki açıklıkta 5 tane dinozor vardı. 2 yetişkin, 3 tane de yavru. Ama yavrular bile birer kanguru büyüklüğündeydi. Onları nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Dik duran dev kertenkeleler mi desem, kanatları olmayan ejderhalar mı? Güneşin altında parlayan pullu derileri uzun ve güçlü kuyrukları vardı. Kuyruklarının tek bir hareketiyle bir otobüsü bile devirebilirlerdi. Dev arka bacaklarının üzerinde sekerek ilerliyorlardı ama onlardan hiç korkmamıştım. Ağaçların dallarını aşağı çekerek yapraklarını yiyen nazik yaratıklara benziyorlardı. Ardından bir şey onları korkuttu. Sekerek uzaklaştılar. Kafalarını ağaçların tepelerinde görebiliyorduk ama ardından gözden tamamen kayboldular. Hep birlikte ayağa kalktık. Bir süre kimse konuşmadı. Muazzam! Diye fısıldadı Profesör Summerlee. İguana don, sanırım, dedi Challenger huşu içinde çıkan sesiyle. Bense artık sırıtmadan duramıyordum. İki ünlü profesör tıpkı küçük çocuklar gibi mutlulukla birbirlerine sarıldılar. Onları hiç böyle gülümserken görmemiştim. Döndüğümüzde bakalım buna ne diyecekler, dedim ama içten içe ünlü olacağım. Londra'nın en ünlü muhabiri olacağım, diye düşünüyordum. ''Sana inanmayacaklar.'' diye uyardı Challenger. ''Tıpkı bana inanmadıkları gibi.'' ''Londra'ya döndüğümüzde bize bile bir rüya gibi gelecek.'' dedi Lord John. Ama görmekte olduğumuz rüya bir kabusa dönüşmek üzereydi. Ormandan çıktığımızda hala aynı dereyi takip ediyorduk. Etrafta dev kayaların olduğu geniş bir alana geçtik. Aniden tuhaf bir ıslık sesi duyduk. Önümüzde bir yerlerden geliyordu. Ardından bir uğultu duyuldu. En önde Lord John vardı. Onun birden koşup bir sıra kayanın üzerinden aşağı baktığını gördük. Gördüğü şey onu büyülemişe benziyordu. Gözlerini baktığı şeyden ayırmadan elini kaldırdı. Sanki dikkat edin demek istiyordu. Onun yanına gelip biz de aşağıya baktık. Gördüğümüz şey bizi büyülemişti. Aşağıda kayaya oyulmuş, kaseye benzer bir terozor yuvası duruyordu. Etrafta yüzlercesi vardı. Kasenin dibinde pis sular birikmişti. Etrafta yumurtalarının üzerine oturmuş yetişkinler vardı. Gri kanatlarını birer şal gibi sarınmışlardı. Sadece yılanlarınkine benzeyen kafaları görünüyordu. Yavrularsa devasa yarasalar gibi etrafta dolaşıyordu. Buradan yükselen korkunç koku neredeyse bizi boğacak gibi oldu. Tam o sırada merakla etrafa bakan Summerlee aşağı küçük bir taş parçası düşürdü. Taş yuvalara doğru yuvarlandı ve aynı anda yaratıklar havaya yükseldi. Kocaman kanatları açılmıştı ve tepemizde süzülüyorlardı. ''Ormana geri dönelim!'' diye bağırdı Lord John. ''Saldıracaklar!'' Koşmaya başladık ama teruzorlar dalışa geçmişti. Boyunlarını bize doğru uzatıp timsahınkine benzeyen dişlerle dolu ağızlarını açıp kapıyorlardı. ''Aa!'' Boynumda bir acı hissettim. Summerlee de bağırdı. Suratı kan içindeydi. Tepemizde takırdayan gagaların ve gürültüyle çırpılan kanatların sesleri vardı. Kanatlardan birinin çarpmasıyla Challenger kendini yerde buldu. Ayağa kalkmasına yardım edip koşmaya devam ettik. Ağaçların arasına dönmüştük. Artık güvendeydik. Yukarı baktığımızda yaratıkların dönüp yükseldiğini gördük. Artık ancak bir yarasa büyüklüğünde görünüyorlardı. Bizi bırakmış yuvalarına geri dönüyorlardı. Çok ilginç, dedi Profesör Summerlee kanlar içinde topallayarak kampımıza doğru seke seke yürürken. Orada ise bizi başka bir sürpriz bekliyordu. Bir şey ya da birileri kampımıza girmişti. Bütün eşyalarımızı etrafa saçmışlar. Konservelerimizi açıp içlerindeki etleri yemişlerdi. Korku içinde etrafa bakındım. Sanki karanlık gölgeler çevremizi sarıyordu. Ürperdiğimi hissettim. Bu gölgelerin içinde gözler mi vardı? Birilerinin bizi izlediği duygusunu üzerimden atamıyordum. Lord John da aynı şeyi hissetmişti. O da gölgelere doğru bakındı. Bu iyiye işaret değil, dedi. Zayıf suratı çok ciddi görünüyordu. Burada her kim yaşıyorsa bizi nerede bulacağını iyi biliyor. Ölümcül tehlikenin içinde. Belki de kampı oradan taşımamız gerekirdi ama terozor saldırısında yorgun ve hasta düşmüştük. O uçan canavarların ısırıkları zehirli olmalıydı. Profesör Summerlee ile benim ateşimiz çıktı ve ertesi gün boyunca acılar içinde kıvrandık. Gece olduğunda kampın kenarında Lord John nöbet tutmaya başladı. Biz üçümüz ise yaktığımız ateşin yanında uyuduk. Birden uyanıp olduğum yerde doğruldum. kampın dışındaki karanlığın içinden korkunç bir çığlık gelmişti. Ardından insanın sinirlerini bozan ciyaklamaların işkencesi başladı. İlk başta bunun çıkan ateşim yüzümden olduğunu düşünmüştüm ama çığlıklar Challenger'la Summer Lee'yi de uyandırdı. ''Bu da ne böyle?'' diye fısıldadım. Ciyaklamalar kesildi. Ardından çok daha korkunç sesler duyduk. Güm güm diye yaklaşan ayak sesleri geliyordu. Orada büyük bir şeyler vardı ve kampımızın çevresinde dolaşıyordu. Yaratık kokumuzu almış olmalıydı. Kampın girişinde durdu. Nefes alışverişini duyabiliyorduk. Ardından hırlamaya başladı. Ensemdeki tüyler diken diken oldu ama Lord her zamanki gibi soğukkanlılığını koruyordu. Kampın girişini bir gözetleme deliği açmıştı. Oradan dışarı bakıyordu. ''Sanırım onu görebiliyorum.'' dedi. Sürünerek yanına gittim ve ben de delikten bakmaya başladım. ''Eğilmiş kocaman bir şey görüyorum. Parlayan sivri gözleri var.'' dedim profesörlere. Anında onun ne olabileceği üzerine tartışmaya tutuştular. Sanki hiç de ölümcül bir tehlikenin içinde değilmişiz gibi. ''Hiç şüphesiz ki etabur bir dinozor.'' dedi Challenger. ''Belki de bir allazor.'' ''Muhtemelen.'' dedi Summer Lee en sıradan bilim insanı sesiyle. ''Atlayacak!'' diye tısladım. ''Kurduğumuz barikatın üzerinden atlarsa işimiz biter.'' dedi Lord John. Hemen harekete geçti. Ateşin içinden ucu yanan bir dal aldı ve dışarı çıktı. Gözetleme deliğinden baktığımda olan biten her şeyi görebiliyordum. Yaratık ileri doğru atıldığında dişlerinin parıltısını fark ettim. Ama Lord John hiç tereddüt etmedi. Yaratığı karşılamak için koşmaya başladı ve yanan dalı suratına doğru tuttu. Dehşet dolu bir kükreme duydum. Sihirlerle dolu bir surat gördüm gibi geldi. Dev bir kurbanınkine benziyordu ve kanla kaplıydı. Yaratık birden dönüp ormanın içine daldı. Dakikalardan beri ilk defa yeniden nefes almaya başlamıştım. Lord John kampa geri döndü. ''Ateşten hoşlanmayacağını tahmin etmiştim.'' dedi. ''Hayatta gördüğüm en cesur hareketli bu.'' dedim ona. ''Siz bir kahramansınız.'' ''Saçmalık.'' deyip güldü Lord John, övgümü önemsemeyerek. Hiçbir şey olmamış gibi nöbet görevine kaldığı yerden devam etti. Ertesi sabah gece duyduğumuz o korkunç ciyaklamaların sebebini anladık. Allazor, gördüğümüz şu nazik iguana donları parçalara ayırmış, hemen kampımızın dışında onları yemişti. Bize saldırdığı sırada aç olmadığı için çok şanslıydık. Summer Lee'nin suratı korkudan kül gibi olmuştu. ''Sanırım,'' dedi, ''hemen bu platodan inmemiz lazım. Sonuçta amacımızı gerçekleştirdik. Challenger'ın hikayesinin gerçek olduğunu kanıtladık.'' ''Katılıyorum,'' diyerek başımı salladım. Bir an önce Londra'ya dönmek için benim de sebeplerim vardı. Harika bir haber olacaktı. Yüzyılın Wallis'ini vurmak istemiştim hep. Hayallerim gerçek oluyordu. Ama tabii ki Challenger buna karşı çıktı. Öfkeli gözlerle bize baktı. ''Kayıp dünyanın haritasını çıkarana kadar hiçbir yere gitmiyorum ben. Bu yüzden de burayı köşe bucak araştırmalıyız.'' diye gürledi. ''Ama bu haftalar sürer.'' diye şikayet etti Summer Lee. Birden aklıma parlak bir fikir geldi. ''Şuradaki yüksek ağacı görüyor musunuz?'' dedim. ''Oraya çıkarsam platonun tamamını görebilirim. Defterime bir harita çizebilirim böylece.'' Challenger'ın bu fikrime karşı çıkmamasına çok şaşırdım. Hatta şaşırarak, ''Genç adam, bu çok iyi bir fikir.'' dedi. Başladığımızdan beri keşif seferinin küçük bebeği gibiydim. Yanımdakiler benden daha yaşlı ve deneyimliydiler ama ağaçlara benim gibi tırmanamazlardı. Sonunda yararlı bir şeyler yapmanın yolunu bulmuştum. Ağaca tırmanmak için sabırsızlanıyordum. ''Dürbünümü al,'' dedi Lord John. Onu koluma asıp ağaca tırmanmaya başladım. Çok hızlıydım. Kısa süre sonra Challenger'ın gür sesi uzaklardan gelmeye başlamıştı. Bir daldan diğer dala geçiyordum. Bulutlara yaklaşıyor gibiydim ama ağaç çok yüksekti ve kafamın üzerinde daha bir sürü dal vardı. Kendimi iyice yukarıya çektim. ''Aaah!'' diye ciyakladım. Az daha ağaçtan düşecektim. Bir surat bana bakıyordu. Basık bir alnı, çıkık bir çenesi vardı. Küçük ve kısık gözleri bana kötülükle bakıyorlardı. Maymun muydu yoksa bir insan mıydı? Bana saldıracağından emindim. Ardından gözleri bir anda korkuyla doldu ve ağaçtan inmeye başladı. Bütün vücudu kırmızı kıllarla kaplıydı. Ardından gözden kayboldu. Dalın üstüne çöktüm. Rahatlayarak derin bir nefes aldım. Neredeyse geri dönecektim ama birkaç dakika sonra cesaretimi yine toplamıştım. Challenger'a Platon'un haritasını çıkaracağıma dair söz vermiştim. Elimde haritasız bir şekilde geri dönersem ne kadar da sinirlenirdi. Devam etmelisin, dedim kendi kendime. Tırmanırken başka maymun adamla karşılaşmadım. İki dalın arasında kendime güzel bir yer buldum. Buradan bütün platoyu görebiliyordum. İguana donların beslendiği açıklığı, terizorların yuvalarında olduğu yeri. Ayrıca platonun henüz keşfetmediğimiz kısımları da buradan görünüyordu. Tam ortasında kocaman, yuvarlak bir göl vardı. Yüzeyinde güneş ışıkları parlıyordu. Dürbünle baktığımda etrafında tuhaf yaratıkların güreşlendiklerini gördüm ama ne olduklarını tam olarak anlayamamıştım. Gölün ötesine de göz attım. Kayalıklar ve onların üzerindeki karanlık delikleri gördüm. ''Bunlar mağara olabilir mi?'' diye merak ettim. Aşağıda sabırsız bir ses duydum. Görebildiklerimin hemen resmini yapıp ağaçtan aşağı indim. ''Gördünüz mü?'' dedim nefes nefese. ''Neyi gördük mü?'' diye sordu Lord John. ''Maymun adamı. O da ağaçtaydı. Bunca zaman kampı gözetlemiş olmalı.'' Üç adam birden başlarını iki yana salladı. Profesörler heyecan içinde bir süre bunu tartıştılar. İnsandan ziyade maymun muydu? Yoksa maymundan ziyade insan mıydı? Yoksa bilim insanlarının yıllardan beri aradığı bu ikisi arasındaki kayıp halka olabilir miydi? Ardından haritama baktılar. ''Bu bizi haftalar, belki aylar sürecek bir keşif gezisinden kurtardı.'' dedi Summerlee. ''Bu çok değerli bir bilgi.'' dedi Challenger. ''Acaba göl kıyısındaki şu yaratıklar nedir? Belki yüzen dinozor, plezyozor olabilirler.'' ''İyi iş çıkardın genç adam.'' dedi Lord John. Ardından üçü de elimi sıktı. Gurur duymaktan alamıyordum kendimi. İlk defa ekibin kahramanı ben olmuştum. Bir Gece Yarısı Macerası. O gece nöbet sırası Summerlee'deydi. Ateşin başında otururken ince ve kemikli yüzünü görebiliyordum. Uyuklarken sakalı da hareket ediyordu. Challenger ve Lord John çoktan uyumuşlardı ama ben uyuyamamıştım. Harita çıkarma maceram konusunda hala çok heyecanlıydım. Gördüğüm maymun adam, Platon'un ortasındaki göl ve şu mağaralar. Halimden memnun olmaktan alamıyordum kendimi. Önceleri kendimi yetişkinlerin gözetimindeki bir çocuk olarak görüyordum. Ama sanki şimdi bir yetişkin olmuştum. Biraz daha övgü almak ve kendimi diğerlerine bir kez daha kanıtlamak için daha cüretkar bir şeyler yapmak istiyordum. ''Neden şu göle gitmiyorsun?'' diye sordum kendi kendime. ''Neden gölün kıyısındaki şu yaratıklar hakkında biraz daha bilgi toplamıyorsun?'' Döndüğümde diğerlerinin sırtıma vurup hayrete düştüklerini hayal edebiliyordum. ''Ne? Bütün gece dolaşmaya tek başına mı gittin?'' Gazetelerdeki manşetler gözümün önüne geliyordu. ''Acar gazeteci dinozor ormanında tek başına gece yürüyüşüne çıktı.'' ''Gideceğim.'' dedim kendi kendime. Çok aptalca bir karardı. Övgü merakım gözlerimi kör etmişti. Şimdi bildiklerimi o sırada biliyor olsam, hayatta o yürüyüşe çıkmazdım. Uyuklayan Summerlee'nin yanından sürünerek geçtim ve ormanın içine daldım. Dereyi takip ediyordum. Suyun beni Platon'un ortasındaki göle götüreceğinden hiç şüphem yoktu. Ay ışığının aydınlattığı bir geceydi ama ağaçların arasında gölgeler hareket ediyordu. Kalbim küt küt atıyordu. Her ses duyuşumda kafamı o yöne çeviriyordum. İlerideki çalıların arasında bir şeyler oynaştı. ''Melon, bu çok büyük bir hataydı.'' dedim kendi kendime. Kibrim yüzünden saçma sapan bir işe kalkışmıştım ve şimdi aynı kibir geri dönmeme izin vermiyordu. Görevimi tamamlamadan geri dönemezdim. Ormanın içinde ilerlemeye devam ettim. Hışırtılar, ulumalar ve her türden tuhaf bağırışlar geliyordu kulağıma. Ağaçların arasındaki şu kocaman çömelmiş şey de neydi? Gözümün önüne Allozor'un kanlı çenesinin görüntüsü geldi ama şekil bir anda ortadan kaybolunca bunun bir göz yanılması olduğunu anladım. ''Kendine gel Melon!'' diye geçirdim içimden. En sonunda göle ulaştım. Sanki saatlerden beri yürüyordum ama saatin bana henüz gecenin biri olduğunu söylüyordu. Harcayacak vaktim yoktu. Gölü olduğu gibi araştırmak ve şafak sökmeden kampa dönmek istiyordum. Gölün yüzeyi ay ışığında gümüş rengi parlıyordu. Ardından küçük dalgalanmaları gördüm. Sonra su yılanına benzer bir yaratığın kafası ve boynu yükseldi. sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Suda hareket ederken zarif boyunları da sağa sola sallanıyordu. Büyülenmiş şekilde onları izliyordum. Yaratıklar sakar hareketlerle gölün kıyısına çıktılar. Varil şeklinde kocaman gövdeleri ve dev foklara benzer yüzgeçleri vardı. Plezyozor dedim sessizce. Öyle olmalılar. Gördüklerimi anlattığımda Challenger kim bilir ne kadar heyecanlanacaktı. Haklı olduğumu biliyordum diye böbürlenecekti kesin. Ardından gözüme bir takım ışıklar ilişti. Yukarıdan, gölün ötesindeki kayalıklardan geliyorlardı. Ağacın tepesindeyken gördüğüm mağaralardan. Işıklar kırmızı renkte kırpışıyorlardı. Bunlar ateş, dedim kendi kendime. Mağaralarda ateşler yakılmış. Yoksa başka ne olabilirler ki? Ateş demek insan demekti. Muhtemelen ağaçtaki maymun adamdan daha gelişmiş insanlar. Ayağa fırladım. Gördüklerim karşısında iyice heyecanlanmıştım. Daha da fazlasını keşfetmek, gölün çevresini dolaşmak, kayalıklara tırmanıp mağaraların içine göz atmak isterdim ama kampa geri dönmek zorundaydım. Gördüklerimi diğerlerine anlatmak için deli gibi sabırsızlanıyordum. Hevesim gayet yerinde bir şekilde dereyi takip ederek geri dönüş yoluna girdim. Orman daha önceki kadar korkutucu gelmiyordu. Huzur doluydu ve ay ışığıyla aydınlanmıştı. Sanki bir rüyada gibiydim. Cesaretim ve kendime güvenim yerine gelmişti. Daha önce niye bu kadar korkmuştun ki? Diye dalga geçtim kendimle. Ardından bir hırlama duydum. İlk başta bunun kendi hayal gücümden ibaret olduğunu sandım ama ses yine duyuldu. Derinden geliyordu ve tehditkardı. Ensemdeki tüyler bir anda diken diken oldu. Deliler gibi etrafıma bakınıyordum. Acaba ses tam olarak nereden geliyordu? İşte şuradan. Gölgelerin arasında kocaman bir şey gördüm. Saldırmaya hazır bir şekilde olduğu yere çömelmişti. Kuvvetli arka bacakları ve kıpkırmızı parlayan gözleri vardı. Allazor diye ciyakladı kafamın içindeki ses. Büyük bir panikle ağaçların arasında koşmaya başladım. Hayatımda hiç olmadığı kadar hızlı koşuyordum. Ta ki göğsümdeki yanmayla eğrelti otlarının içine düşene kadar. Acaba hala peşimde miydi? Bir an güvende olduğumu sandım. Ardından onu yine gördüm. Toprağı kokluyor, kokumun izini sürüyordu. Taze etin peşindeydi. Ay ışığının altında korkunç dişlerini ve pençelerini gördüm. Birden koşmaya başlamıştı. Hala peşimdeydi ve giderek de yaklaşıyordu. Kendimi bir anda boşlukta buldum. Düşüyordum. Çaresizce bir yerlere tutunmaya çalışıyordum. Kulağıma birinin attığı çığlıklar geldi. Bu benim sesim diye fark ettim birden. Ardından güm diye yere çarptım ve bütün dünyam karardı. Kendime geldiğimde çok bitkin ve hasta hissediyordum. Ne olmuştu öyle? Her tarafım ağrıyor ve acıyordu. Ayrıca şu anda neredeydim? O kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremiyordum. Burnuma kötü bir koku geliyordu ve elim de bir şeye değiyordu. İğrenerek elimi geri çektim. Bir parça çürümüş etti. Ardından aklıma Allazor geldi. Sendeleyerek ayağa kalktım ve kocaman bir kazığa çarptım. Kafamı kaldırdığımda ay ışığı yüzüme vurdu. Kazığın en tepesi sivri bir şekilde yontulmuştu. Bir tür çukurun içinde olduğumu görebiliyordum. Bir tuzak diye düşündüm. Bir dinozor tuzağı. Etrafımdaki et ve kemik parçaları ise onlardan kalanlardı. Zeki ve kurnaz insanlar tarafından yapılmış olmalıydı. Yaktıkları ateşleri gördüğüm mağara sakinleri olabilir miydi acaba? Ama şu anda düşünmem gereken daha önemli şeyler vardı. Allazor acaba hala peşimde miydi? Yukarıda oturmuş beni bekliyor olabilirdi. Bir dinozor bu çukurdan çıkamazdı ama bir insan bunu becerebilirdi. Duvarı yavaşça tırmanıp kafamı dışarı çıkardım ve çevreme bakındım. Görebildiğim kadarıyla Allazor'dan bir iz yoktu. Orman ay ışığında yine çok huzurlu görünüyordu. Her neyse, bütün gece burada kalamazsın dedim kendi kendime. Kendimi tamamen yukarı çektim ve yine dereyi buldum. Gergin bir şekilde sürekli arkamı kollayarak hızla kampın yolunu tuttum. Oraya gün doğmadan ulaşmak zorundaydım. Yaklaşık 1-2 kilometre yolum kalmışken kampın olduğu taraftan gelen bağırışmalar duydum. Olduğum yerde durup kulak kabarttım. Karanlık ormanın içinde insanın tüylerini ürperten bir çığlık daha duyuldu. Ters giden bir şeyler vardı. Acınası halde ve ağrılar içindeki vücudumu koşmak için zorladım. En sonunda dikenli barikatımızı gördüm. ''Hey, oradakiler!'' diye bağırdım. Kimse cevap vermedi. Korkudan midem bulanarak içeri girdim. Kampın altı üstüne getirilmiş ve eşyalarımız yine etrafa saçılmıştı. Dostlarımdan hiçbir iz yoktu. Tutsaklar. Paniğe kapılmıştım. Kampın içinde koşturarak bağırdım. Challenger, Summerlee, Lord John! Ama etrafta kimsenin olmadığını en aptal insan bile hemen anlayabilirdi. Kendimi çaresiz ve yalnız hissediyordum. Onlara ne kadar da bağımlı olduğumu fark ettim. Challenger'ın kendine olan güveni, Lord John'un soğukkanlı cesareti, kendi başıma nasıl hayatta kalacaktım? Umutsuzluk içinde yere çömeldim. ''Burada öleceğim!'' diye inledim. Kendimi çok zavallı hissediyordum. Birazcık sakinleştikten sonra yine düşünmeye çalıştım. Gün doğduğunda onları aramaya çıkacağım diye karar verdim ama şimdi dinlenmem lazımdı. Bırak yürümeyi, tek bir adım atacak kadar bile gücüm kalmamıştı. Kampın içinde 3 ateş yaktım. Bu cesaretimi az da olsa geri getirdi. Neler olmuş olabileceğini anlamaya çalıştım. Kampa bir saldırı olmuştu ama ne saldırmıştı? Lord John'un tüfeği hala buradaydı. Ne var ki ikiye bölündüğü için hiçbir işe yaramazdı. Fotoğraf makinelerimiz ve dürbünümüz de hasar görmüştü. Sadece yiyeceklerimiz gitmişti. Kafamda cevapsız sorularla huzursuz bir uykuya daldım. Sonra birden birilerinin omzumu dürttüğünü fark ettim. Ne diye söylendim. Neler oluyor? Tam karşımda çılgına dönmüş gözler bana bakıyordu. Lord John diye bağırdım tamamen kendime gelerek. Zayıf suratında çizikler ve kan lekeleri vardı. Ayrıca giysileri de yırtılmıştı. Çabuk, dedi hızlı hareket ederek. Buradan gitmemiz lazım. Maymun adamlar beni ilk burada arayacaklardır. Ayağa fırladım. Maymun adamlar mı? Kampa saldıran onlar mıydı? Profesörler nerede? Bir çalı yığınının ortasında duruncaya kadar nefes nefese onun peşinden gittim. Şimdilik burada güvende oluruz, dedi Lord John. Ardından bana olan biteni anlattı. Maymun adamlar ağaçlardan sıçrayarak geldiklerinde, dedi. Challenger ve ben uyuyorduk. Summerlee bizi uyandırmak için bağırdı ama çok geç kalmıştı. Tüfeğimi kapmaya çalıştım ama onu çoktan almışlardı. Challenger öfkeli bir boğa gibi bağırarak üzerlerine atıldı. Ama bizden daha kalabalıklardı. Sarmaşıklarla ellerimizi bağlayıp bizi ormanda yürütmeye başladılar. Ben kaçmayı başardım ama diğerleri hala çok büyük bir tehlike altında. Geri dönüp onları kurtarmamız lazım. Lord John beni kolumdan kavradı. Tehlikeden keyif alıyor gibi bir hali vardı. Risk ne kadar büyükse o kadar hoşuna gidiyordu. Hadi! Diye bağırdı. Umalım da çok geç olmasın. Maymun adamların izini sürmek çok kolaydı. Tutsaklarını beraberlerinde sürüklerlerken otları ve çalıları eziyorlardı. Onlara yaklaştıkça çıkardıkları sesleri duymaya başlamıştık. Çalıların arasında sessizce ilerliyorduk. Lord John birden "Eğil!" dedi. Eğrelti otlarının arasından baktığımda gördüğüm şeyleri herhalde hayatımın sonuna kadar asla unutamayacağım. Kayalıkların kenarına çok yaklaşmıştık. Burada ağaçlar sona eriyordu. Kırmızı kürklü maymunsu yaratıkları görebiliyordum. Bazıları iki bacağı üzerinde yürürken bazıları da hem bacaklarından hem de kollarından destek alıyordu. Summerlee'yi bir ağaca bağlamışlardı. Ağacın dallarında ise onun başında nöbet tutan bir maymun adam vardı. ''Challenger nerede?'' diye fısıldadım. Başına en kötüsünün gelmiş olmasından korkuyordum. Ardından onu gördüm. Giysileri parçalanmış, yırtılan gömleğinin içinden kıllı göğsü ortaya çıkmıştı. Ama onu bağlamamışlardı. En iri maymun adamla karşılıklı oturuyordu. Sanırım bu onların lideriydi. Maymun adam ona dostane bir tavırla ananas ikram ediyordu. Sanki onun dengiymiş gibi. Şunu söylemem lazım. İlk bakışta Profesör Challenger ve maymun adam birbirlerine çok benziyorlardı. Profesörün vücudu onlarınkiyle aynı gibiydi. Geniş omuzlar, uzun ve sarkık kollar ve vücut kılları. Abi kardeş gibiler, diye güldü Lord John. Bu da tam onun yapacağı türden bir şeydi. Tehlike anında bile şaka yapabiliyordu ama ben titriyordum. Sadece ikimiz vardık. Profesörleri nasıl kurtaracaktık ki? Ardından ağaçların arasından iki tane daha tutsak çıkarıldı. Onların da elleri bağlıydı. Ama bunlar maymunsu yaratıklardan değildi. Daha ziyade insana benziyorlardı. Küçük bir kız da oğlan çocuğu vardı. İkisi de hayvan postu giymiş ve taşlardan yapılma boncuklar takmışlardı. Ufak kızın koyu saçları renkli tüylerle süslenmişti. ''Bunlar mağara sakinleri olabilir mi?'' diye merak ettim. Küçük oğlan dehşet içinde durmadan sızlanıyordu. Ama kız korkuyorsa bile bunu hiç belli etmiyordu. Gözleri başkaldırıyla yanıp tutuşuyordu. Tıpkı gururlu bir prenses gibi başını dik tutuyordu. Ama ardından maymun adamlar çocuğu kayalığın kenarına doğru sürüklediler. Kız bağırmaya başladı. Onları durdurmaya çalıştığı ortadaydı. Artan bir korkuyla ne yapmakta olduklarını anlamıştım. Platon'un dibinde gördüğümüz bütün kemikleri kırılmış iskelet geldi aklıma. ''Onu kayalıklardan aşağı atacaklar.'' dedim nefesim kesilerek. ''Tutsaklarına bunu yapıyorlar.'' Ama Lord John ayağa kalkıp koşmaya başlamıştı bile. Müthiş ve aynı zamanda çaresiz bir kurtarma girişimiydi bu. ''Onu parçalarına ayıracaklar.'' diye düşündüm. Challenger kollarını sallayarak ''Hayır, hayır!'' diye bağırıyor. Maymun adamların liderlerinden bu infazı durdurmasını istiyordu. Ama maymun adamların şefi homurdanıp onu itti. Sanki artık arkadaş değillerdi. Ardından ben de kalkıp koşmaya başladım. Maymunsu yaratıkların bana baktıklarını gördüm. Bunların dünya üzerindeki son anlarım olabileceğini düşündüm. Ama birdenbire ormanın kenarında bir hareketlilik oldu. Eğrelti otları hareket etmeye başlamıştı. Uzun otların dalgalandığı görülebiliyordu. Ardından vahşi çığlıklar atarak bir grup adam ağaçların arasından çıka geldi. Şaşkın bir halde olduğum yerde kala kaldım. Uçlarında yontulmuş taşların olduğu mızrakları vardı. Savaşa gidiyor gibiydiler. Aynen benim gibi Lord John da durmuştu. Sanki kiminle çatışmasına karar veremiyor gibi bir hali vardı. Ama bu yeni gelenler bizim peşimizde değillerdi. Taştan silahlarıyla maymun adamlara doğru saldırıya geçmişlerdi. Dehşete düşen kıllı yaratıklar bir anda dağıldılar. Tutsaklarını bırakıp ağaçların arasında saklanarak kaçmaya başladılar. Ormanın içinde gözden kaybolduklarında bile korku içindeki ciyaklamalarını duyabiliyorduk. Son uluma da duyulmaz olunca Summerlee'yi çözdüm. Yaşadığı şok ve yorgunluk onu iyice kuvvetten düşürmüştü ama yaşlı ve inatçı adam yine de ''Ne kadar büyüleyici. Şu yeni gelenler bir taş devri kabilesi olmalı. Aynı gün içinde hem maymun adamlarla hem de taş devri insanlarıyla karşılaştım.'' diyebilmişti. Küçük kız gerçekten prenses olmalıydı çünkü yeni gelenler kızın önünde eğilip ona saygı gösteriyorlardı. Prenses tam dönüp kabile üyeleriyle birlikte uzaklaşacakken orada olduğumuzu hatırladı. Dönüp dostane bir hareketle onların peşinden gelmemizi işaret etti. Böylece sendeleyerek peşlerine düştük. Otlarla kaplı bir arazide ilerleyip dikenli makilerin arasından geçtik. Bir ara zemindeki kayaların arasından çıkan kaynar çamurun oluşturduğu bir gölet gördük. Bir büyük kazanı gibi fokur diyordu. Yüzeyindeki kabarcıklar patladığında etrafa tuhaf gazlar yayılıyordu. Her zamanki gibi bilimsel bir tavır takınan Summerlee, ''Aynen benim tahmin ettiğim gibi, yerin derinliklerinde hala bir takım volkanik faaliyetler var.'' dedi. Challenger'ın buna karşı çıkacağını düşündüm ama belki de profesör ağaca bağlanmışken maymun adamların şefiyle ananas yediği için pişmanlık duyuyordu. ''Seni serbest bırakmaları için maymun adamların liderlerini ikna etmeye çalışıyordum.'' dedi. ''Ama hiç de acele etmiyordun.'' dedi Summerlee soğuk bir sesle. ''İyi de!'' diye gürledi Challenger. ''Liderlerinin ne kadar dikkat çekici olduğunu görmedin mi? Ne kadar da zeki ve etkileyiciydi.'' ''Lord John, ikinizin abi kardeş olabileceğinizi söyledi.'' dedim ona. Challenger göğsünü şişirdi. Keyiflenmiş gibi bir hali vardı. Özgürlüğe giden tünel. Plato'da yaşadıklarımızla ilgili anlatacak çok bir şey kalmadı. Prenses ve halkı gerçekten de mağara sakinleri çıkmıştı. Bizi sarp kayalıklara oyulmuş, basamaklarla çıkılan yuvalarına götürdüler. Küçük, rahat ve güvenli mağaralarında maymun adamlardan uzakta yaşıyorlardı. Bize çok kibar davrandılar. Bizi besleyip yaralarımızla ilgilendiler. Gücümüzü topladığımızda gitmekte özgürdük. Lord John, Summerlee ve ben Plato'dan kurtulmamızı sağlayacak bir yol bulmayı aklımıza koymuştuk. Bizi dış dünyaya çıkarır umuduyla tünellerden ve boşluklardan oluşan mağaraları araştırdık ama şansımız yaver gitmedi. Her defasında çıkmaz yollarla ya da düşen kayaların kapattığı girişlerle karşılaştık. Sadece Challenger mağaralardan çıkıp uzaklara gidiyordu. Sık sık nereye gittiğini soruyorduk ama bize gülümsemekle yetinip, "Dostlarım terozorlarla buluşmaya gittim," diyordu. Bir grup mağara sakini bu gizemli yolculuklarında ona eşlik ediyordu. Her nedense profesöre alışmış gibi görünüyorlardı. Nereye giderse gitsin onu takip ediyorlardı. Bir gün Challenger bize, "Cevabı buldum," dedi. "Pluto'dan aşağı inmemizi sağlayacak bir yol buldum." Bizi kaynar çamur göletinin yanına getirdi. "İşte büyük buluşum," dedi böbürlenerek. Kaynayan çamurun üzerine kocaman bir parça iguanodon derisi yaymıştı. Göletten yükselen gazlar onun içini dolduruyordu. Deri böylece dev bir balon gibi şişmişti. Onu iplerle yere sabitlemişlerdi ama büyüdükçe canlı bir şeymiş gibi iplere asılmaya başlamıştı. Adeta kaçmaya çalışıyordu. "Gördünüz işte," dedi profesör. "Balonun bir paraşüt görevi görecek. İplere tutunup yavaşça kayalıklardan aşağı süzüleceğiz." "Aklını mı kaçırdın?" diye sordu Summerlee. "Hepimizi birden öldürmek mi istiyorsun? Seni gidi budala." Lord Jones'a çok daha kibardı. "Çok akıllıca bir fikir," dedi. "Ama bizi taşıyacak kadar güçlü mü?" "Size göstereyim," dedi Challenger. Buluşu konusundaki kabalığından dolayı haşim bir şekilde Summerlee'ye bakarak. İplerden birini 3 kere koluna sardı. Ardından balonu salıvermek için diğer ipleri bıçağıyla kesti. Gazla dolan post bir anda havaya yükselmeye başladı. Profesörü de beraberinde götürüyordu. Ayakları yerden kesilirken tam zamanında yetişip kollarımı beline sardım. Onu aşağıya çekmeye çalıştım ama balon çok kuvvetliydi. Beni de onunla birlikte havaya kaldırdı. "İmdat!" diye bağırdım çaresizce profesöre tutunurken. Sanki kollarım omuzlarımdan sökülüyormuş gibi hissediyordum. Lord John ileri atılıp beni ayaklarımdan yakaladı. Bir an aşağı doğru çekildiğimi hissettim. Ardından balon hepimizi birden yukarı çekti. "Seni tutamıyorum!" diye bağırdı Lord John. Parmaklarının ucunda duruyordu. Kısa süre sonra bir ipe geçirilmiş sosisler gibi havaya yükselecektik. Ardından bir ses duyuldu. İp koptu. Kendimizi kopan iple birlikte bir anda yerde bulduk. Ayağa kalkarken balonun mavi gökyüzüne doğru yükselişini izledik. Çok geçmemişti ki uzaklardaki bir tanecikten farkı kalmamıştı. Ağrıyan kollarımı ovuyordum ama profesör zafer sarhoşluğu içinde dans ediyordu. "Muhteşem!" diye kükredi. "Kesinlikle başarılı. Tek ihtiyacım olan şey daha güçlü bir ip. Hemen ikinci balonumu yapmaya koyulacağım." Profesörün çılgın balon buluşu, Plato'dan çıkış için başka bir yol bulma çalışmalarımıza daha da hız verdi. İhtiyaç duyduğumuz ipucunu bize prenses sağladı. Gururlu bir ifadeyle bize mağara duvarlarındaki resimleri gösterdi. Duvarlar Plato yaratıklarının harika resimleriyle kaplıydı. Sıçrayan ceylanlar, hantal iguanodonlar, ayrıca daha başka bir sürü tuhaf işaretler de vardı. İlkel bir yazı türü olabilir miydi bunlar? "Sokak haritasına benziyor," dedim. "Haklısın genç adam," dedi Summerlee, işaretleri yakından inceleyerek. "Bunun mağaranın bir haritası olduğunu düşünüyorum. Şuraya bakın," dedi heyecanla, kavis çizen bir çizgiyi göstererek. "Burası henüz keşfetmediğimiz bir yol. Diğerlerinden daha da uzağa gidiyor gibi görünüyor." "Aşağıya," dedi Lord John. "Böyle olduğuna bahse bile girerim." İşte bizi geri götürecek yolu böyle bulduk. Mağara sakinlerinin gitmemizi istemediği ortadaydı. Kabul etmem lazım ki ben de onları çok özleyecektim. Bize karşı çok dost canlısı davranmışlardı. Onların yardımı olmasa Plato'da hayatta kalamazdık. Üstelik profesöre o kadar meraklıydılar ki bizi durdurmaya çalışacaklarından korkuyorduk. Lord John, Summerlee, profesör ve ben şafak vakti onlar daha uyanmadan yola koyulduk. Sarmaşıklardan yaptığımız ipler ve önümüzü aydınlatan meşalelerle uzun tünele girdik. Challenger, Londra'ya götürmek için topladığı numuneleri yüklenmişti. Ben de kutularından birini taşıyarak ona yardımcı olmak istedim. Ama elimden kapıverdi. "Ben taşırım," dedi kaba bir tavırla. "Neden? İçinde ne var ki?" diye sordum. "En değerli numunem," dedi çılgın adam sakalının içinden gülümseyerek. Yarasalarla dolu katedral büyüklüğündeki mağaralardan geçtik. Hava boşluklarından aşağı indik ve daracık tünellerde sürünerek ilerledik. Ardından Lord John, ''Güneş ışığı!'' diye bağırdı. Plato duvarlarının çok da yüksek olmayan bir yerinden çıkmıştık. İplerimizi kullanarak oradan aşağı inmek çok zor olmayacaktı. Challenger numunelerinin güvenli bir şekilde yere indiğinden emin oluncaya kadar yukarıda kaldı. Şu en değerli numunesinin olduğu kutuyu aşağı indirdik. Geri kalan numunelerini de indirirken ip koptu. Çantaları aşağı düştü ve içindekiler kayaların dibindeki taşların çevresine saçıldı. Profesörün bir öfke nöbeti geçireceğini düşündüm. Kanıtlarının büyük kısmı, toplamak için onca çaba harcadığı her şey gitmişti ama sükunetini koruyarak hepimizi şaşırtmayı başardı. ''En önemli numune hala elimde.'' dedi, gizemli kutuya sarılarak. Akşam serinliği gelinceye kadar biraz dinlendik. Ardından yine yola çıktık. Platoya bakmak için şöyle bir arkama döndüm. Batan güneşin ışığında kıpkırmızı görünüyordu. Muhteşem, gizemli yapısıyla gökyüzüne doğru yükseliyordu. ''Burayı asla unutmayacağım.'' diye mırıldandım kendi kendime. Gördüğüm onca inanılmaz şeyden, başımızdan geçen onca maceradan sonra nasıl unutabilirdim ki? ''Geliyor musun genç dostum?'' dedi Challenger. Son bir bakış daha attım. Ardından sırtımı kayıp dünyaya sonsuza dek dönüp hızlanarak yol arkadaşlarımı yakaladım. Bize kanıt göster. Londra'ya kadar yaptığımız kano, vapur ve okyanusu geçtiğimiz gemi yolculuklarını anlatarak canınızı sıkmayacağım. Onun yerine doğrudan toplantının yapıldığı inanılmaz geceye geçmek istiyorum. Yuvamıza varışımızdan 2 hafta sonra Challenger, Zooloji Enstitüsü'nde bir konuşma daha yaptı. Başlangıçta ilk toplantıdan farklı değildi. Challenger sahneye çıkarken öğrencilerin alay eden tezahüratları ve profesörlerin aşağılayıcı yorumlarıyla karşılaştı. Summerlee, Lord John ve ben sessizce oturup konuşmayı dinledik. ''Aptallar!'' dedi Summerlee. ''Keşke biraz daha açık görüşlü olabilseler.'' Ama ben içten içe çok endişeleniyordum. Elimizde hiçbir kanıt yokken insanlar bize neden inansınlar ki? Profesörün taşıdığı numuneler parçalanıp etrafa saçılmıştı. Geriye sadece bir kutu kalmıştı ve o da profesörün hemen yanındaki masada duruyordu. İçinde ne olduğuyla ilgili hala hiçbir fikrim yoktu. İngiltere yolculuğumuz boyunca onu gözünün önünden ayırmamış, hiçbirimizi de yanına yaklaştırmamıştı. Challenger karşısındaki kalabalığa baktı. Konuşmaya başladığında herkes susmuştu. Dinozorlar, maymun adamlar ve mağara halkıyla ilgili maceralarımızı anlatırken yere iğne atsanız duyulacak bir sessizlik hakimdi ortama. Ardından biri bağırdı. ''Bize kanıt göster!'' Kaşlarım çatıldı. ''İşte sorunlar başlıyor!'' diye düşündüm. ''Ne yazık ki fotoğraf makinelerimiz maymun adamlar tarafından kırıldı. Ayrıca taşıdığım bütün numuneler platodan inerken mahvoldu!'' diye itiraf etti profesör. ''Bak şu işe!'' dedi arkalardan yükselen alaycı bir ses. Challenger yumruklarını sıktı. Ağır adımlarla sahnenin ön tarafına geldi. Yoksa yine bir öfke nöbeti mi geliyordu? Yumruklarını savurarak kalabalığın üzerine mi atılacaktı? Ama bir şekilde sözüne devam etti. Onlara favorisi olan terizorlardan bahsetti. Yaratıkları epey şiirsel bir dille tasvir etmiş, kalabalığı yine etkisi altına almayı başarmıştı. ''Bu muazzam yaratıkları kendi gözlerimle gördüm.'' dedi. Öğrencilerden biri, ''Saçmalık!'' diye bağırma cesareti gösterdi. ''Bana yalancı mı diyorsun?'' diye hırladı Challenger. Yumruklarını yine sıkmıştı. Ardından yine öğrencinin sesi duyuldu. ''Şu terizorlardan bir tanesini kendim görmeden anlattıklarınızın hiçbirine inanmayacağım.'' Birden Challenger'ın keyfi yerine geldi. Yumruklarını sıkmayı bırakmıştı. Hatta sakalının altından gülümsemeye bile başladı. Masanın üzerinde duran, yanından ayırmadığı gizemli kutusuna döndü. ''Acaba nasıl bir numara hazırladı?'' diye merak ediyordum. Çok ağır hareketlerle kutunun kapağını açtı. ''Hadi bakalım güzelim.'' dedi Challenger kutunun içine bakarak. Pullarla kaplı bir kafa kutudan dışarı uzandı. Kıpkırmızı 2 gözü, bir gagası ve sıra sıra keskin dişleri vardı. Bir terizor yavrusuydu bu. ''Bunu daha yumurtayken getirdim.'' diye açıkladı Challenger. ''Londra'daki dairemde yumurtadan çıktı.'' Ama kimse onu dinlemiyordu. Dehşet dolu bağırışmalar duyuluyordu. Hatta bazıları korku içinde kaçışmaya başladı. Challenger zafer kazanmış bir komutan edasıyla "Artık bana inanıyor musunuz?" diye bağırdı panik içinde kaçışmaya çalışan kalabalığa. "Artık bana inanıyor musunuz?" Yaratık deriden kocaman kanatlarını çırptı. Profesör Challenger onu bacaklarından yakalamaya çalıştıysa da çok geç kalmıştı. Ani bir hareketle tepemize yükselip konuşma yapılan salonun içinde süzülmeye başladı. İnsanlar eğiliyor, kimileri de koltukların altına saklanıyordu. "Pencere, pencereyi kapatın!" diye bağırdı Challenger. Lord John hemen harekete geçti ama o bile kalabalığı yarmakta güçlük çekiyordu. Yavru Terizor pencereden dışarı süzülerek özgürlüğüne doğru uçtu. Summerlee, Lord John, Challenger ve ben soluğu hemen dışarıda aldık. Terizor'u en son gördüğümüzde dev bir yarasa gibi Londra semalarında kanat çırpıyordu. İçgüdülerini kullanarak evinin, kayıp dünyanın yolunu bulabildi mi acaba? Ben bulduğuna inanmak istiyorum. Kitap hakkında 1912'de yayımlanan bu macera, Arthur Conan Doyle'un oğlanlar için yazmayı hayal ettiği bir hikayedir. Güney Amerika'nın el değmemiş bir bölgesine yapılan keşif gezisini anlatır. Hikayenin ana karakterlerinden biri olan Profesör Challenger, soylarının tükendiğine inanılan dinozorların hala hayatta olduklarını iddia eder. Doyle ana karakterlerden bazılarını gerçek hayatta tanıdığı insanlardan esinlenerek yaratır. Hikayedeki iki profesör, tıp öğrenimi gördüğü Edinburgh Üniversitesi'ndeki iki hocasıdır. William Rutherford ve Robert Christison. İlginç şekilde kitapta geçen bazı dinozor tasvirleri gerçekçi değildir. Özellikle boyutlar söz konusu olduğunda. Örneğin alazorlar, gerçek hayatta bu kitapta anlatıldıklarından çok daha küçüktürler. Kayıp Dünya onlarca kez radyo piyeslerine, televizyona ve beyaz perdeye uyarlanmıştır. Yazar hakkında Arthur Conan Doyle 1859-1930 Arthur Conan Doyle, İskoçya'da doğdu. Babası İngiliz, annesi ise İrlandalıydı. Conan ismini çok sonra kendi ekledi ve bunun nedenini kimse bilmiyor. Edebiyata olan ilgisinde annesinin etkisi çok büyüktür. Bunu, çocukluk yıllarımdan hatırladığım bir şey varsa, o da annemin anlattığı hikayelerdir. O kadar gerçekçiydiler ki, gerçek hayatın bile önüne geçiyorlardı, şeklinde ifade etmiştir. Conan Doyle, Edinburgh Üniversitesi'nde tıp eğitimi alırken, kısa hikayeler yazmaya başladı. İlk hikayesini daha 19 yaşındayken yayımladı. Üniversiteden sonra gemi doktoru olarak çalıştı ve bir muayenehane açtı. Ama işleri çok iyi gitmedi. Hastaların gelmesini beklerken yine hikayeler yazmaya başladı. En bilinen eseri Sherlock Holmes hikayeleridir. 50'den fazla dile çevrilmişlerdir. Sherlock Holmes'un başrolde olduğu toplamda 56 kısa hikaye ve 4 de roman vardır.